Het is niet eens een andere stemming, maar ik moet toch. want er zitten net nieuwe snaren op. Dan houdt hij meestal wel vrij goed vol, deze gitaar. Ik heb dit stuk allemaal op deze gitaar geschreven. Dat was mijn eerste gitaar. Oh, dat best wel een gaaf ding. Op een gegeven moment raak je daarmee verwoven. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk stukken in dezelfde stemming bij elkaar te zetten. Deze heet Claro Escuro. Wat betekent dat? Dat betekent licht donker. Dat weet jij best. Ja, ik wil gaan. Thank you. keer, dat was een van de eerste keren dat ik deze muziek live speelde, dat was in de Okkie. En het was een hele leuke, mooie avond. En toen was een stuk, een van de stukken dus die ik nu ga spelen, die was nog niet af. Die heb ik toen diezelfde dag, de dag van het optreden, afgemaakt. Heel mooi einde voor geschreven, schitterend, dus helemaal blij mee. Stond ik op het podium, totaal vergeten. Vandaar de titel Forget Ending. En soms is dat. Soms moet je door dat soort dingen laten leiden. En dit heeft dus een open eind. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dat dus. Deze stemming en dan krijg je een hele pijnlijke break. Dit heet Oyun Kang en betekent hey, kijk een hond. En dat is een vrij nietszeggend zinnetje uit een Wim Wenders film. Maar ik zie wel echt een hond als ik dit speel zelf. Langzaam gevuld met allemaal dingetjes. Thank you. al zo snel op in, toch? Het ging best aardig snel. Jammer dat hij er nog een gaat spelen. Nee. dan zo kwaad is dat altijd. Ja, dan wil je dat afgelopen in ons zuipen. Nee. Nee, we hebben zo DJ Joke hier. Ik wil nog even heel hartelijk Jasper en Nora bedanken. Zit ze er? Oh, ja. Ik zie niet zoveel met het tegenlicht. Ik wil ook heel graag David bedanken die die geluid doet. Die deze microfoons heeft neergezet. Wauw! Wauw! Ik wil ook heel graag de nieuwe Anita bedanken. Dat was gewoon een keer heel laat hier en toen, toen zei Robert die hier werkt, die zei, wil je album release niet hier gewoon komen doen? We hebben wel een donderdag vrij. Dus, nou, let's go. Superleuk. Dus dat is echt tof. Ik heb zoals gezegd, dit bandje, ik moet het eigenlijk doen terwijl ik stem. Want deze stemming is een beetje tricky. Ja, ik kan dat niet tegelijk praten en stemmen. Kijk, dit valt nog mee, hè? Maar dan gaat hij ineens zo. En dan deze. Dan denk je, oh omlaag, oh. Valt ook nog mee. Maar dan deze. En dat is dus echt een heel slecht idee als je een beetje van gitaar weet. Nou, vandaag heeft hij er zin in, dat is fijn. Okay. Ja, ik heb dus een bandje. Ja, nee. Dat is boven te koop. Daar staan al deze stukken op. Als jullie meer, hetzelfde nog een keer willen horen, dan speel ik 28 juli in Rotterdam, in Koffie in Ambacht. Daar ben ik nog nooit geweest en nooit gespeeld, maar veel leuke dingen over gehoord. Dus volgens mij was Jasper daar ook laatst. En ik heb Nora ook op een poster zien staan. Ja, dus... Dus dan is dat wel de place to be, zeg maar. Dus mochten jullie op zondag de 28e nog om 5 uur tijd hebben in Rotterdam zijn of vrienden hebben in Rotterdam, dan mag je die uitnodigen. Dat zou ik leuk vinden. Het laatste stuk wat ik ga spelen heet Fogus en dat betekent brand, vuur, bosbranden. En dat is een verwijzing naar de bosbranden die woedden in Portugal toen ik daar was. Ik ben zelf niet verbrand, maar door de zon een beetje. Maar als je in het tapeje kijkt, dan heeft dus de... A en B kant, bij elk tapeje is dat zo net een andere combinatie, want ik heb dat allemaal zelf ingeplakt, zijn allemaal andere plaatjes. Maar dat is van wat foto's die ik heb gemaakt daar. Op een gegeven moment kleurde de lucht helemaal bruin, groen, blauw, alle kleuren. En de zon ging allemaal gekke dingen doen. En dat was heel bijzonder, ik had nog nooit zoiets gezien. En daar gaat dit over. Thank you.